بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. این حدیث را امام مسلم روایت میکند. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: سبق المفردون. مفردون پیش شدند، در صف پیش مفردون شدند، سابقت کردن مفردون. قالوا: و ما المفردون یا رسول الله؟ پرسان شدند که مفردون کیها هست ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم؟ یعنی که مفرد کدام انسان رو گفته می شود؟ قال جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: الذاکرون الله کثیرا و الذاکرات، یعنی مردان و زنانی که یاد خدا را بسیار میکنند، ذکر خدا را بسیار میکنند. هر انسانی که یاد خدا میکند، ذکر خدا میکند، پس آن مفرد هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید مفرد پیش صف شد، پیش شد، زیرا اینکه با یاد خدا هستند، ذکر خدا را میکنند، چه مرد باشند و چه زن. از دوستان عزیز، از جمله مفردون باشید، از جمله ذاکرون و ذاکرون و ذاکرات باشید، تا اینکه سبقت کنید و در صف پیش و محبوب الله زوجلال گردید. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت میکند.